Teraz taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Duże zainteresowanie Polaków drugą turą wyborów prezydenckich. Do spisu wyborców dopisało się jeszcze więcej osób niż przed pierwszą. Wysłano też więcej pakietów za granicę. Niemiecki dziennik napisał o polskim obozie koncentracyjnym. Po interwencji ambasady w Berlinie tekst zmieniono. Padły też przeprosiny. Uprzątnięto kemping w Ustroniu Morskim, gdzie wczoraj przeszła tromba powietrzna. Ucierpiało kilka osób. Uszkodzone domki zostaną rozebrane. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Cieszy się większym zainteresowaniem wyborców niż pierwsza, wynika z danych PKW. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów Polaków, w tym ponad pół miliona za granicą. Do głosowania poza granicami kraju w drugiej turze zgłosiło się o prawie 150 tysięcy osób więcej niż w pierwszej turze. Za granicę wysłano też więcej pakietów wyborczych, informuje przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak. Przy ponownym głosowaniu wysłano 673 939 pakietów, w tym 479 584 pakiety za granicą. Czyli też przyrost to jest blisko 140 tysięcy pakietów, oczywiście tylko za granicą. Przed drugą turą wydano też blisko 270 tysięcy więcej zaświadczeń o prawie do głosowania niż przed pierwszą. Więcej osób dopisało się też do spisu wyborców, mówi sędzia Marciniak. Dopisało się do spisów 645 tysięcy 212 osób. Dla przypomnienia, w pierwszej turze 447, czyli też przyrost blisko 200 tysięcy osób. W komisjach wyborczych zasiądzie 210 tysięcy osób, czyli o 1000 więcej niż podczas pierwszej tury. O polskim obozie koncentracyjnym napisał niemiecki dziennik na swojej stronie. Po interwencji polskiej ambasady redakcja Allgäuer Zeitung poprawiła tekst i przeprosiła za użycie fałszywego określenia. Niemiecki dziennikarz zapewnił, że jego intencją nie było ani zranienie kogokolwiek, ani obrażanie Polski. Jak napisał, sformułowanie polski obóz koncentracyjny było czysto geograficzne, ale oczywiście było błędne. Rzecznik polskiej ambasady w Berlinie zapewnił, że polskie placówki konsularne zawsze będą interweniować w sytuacjach, gdy będzie fałszowana historia Polski i gdy będzie szkalowane dobre imię Polski i Polaków. Opanowana sytuacja na kempingu w Ustroniu Morskim w Zachodniopomorskiem, informuje wójt gminy. Wczoraj wieczorem tromba powietrzna porwała tam 8 domków holenderskich. 6 osób, w tym dziecko, zostało poszkodowanych. Do Ustronia przyjechali właściciele domków. Jak podała wójt Bernadetta Borkowska, teren jest już właściwie uprzątnięty. Elementy zniszczonych domków zostały złożone w jedno miejsce. Prawdopodobnie wkrótce zostaną zabrane. Zaproponowała też właścicielom domków pomoc ze strony gminy, jeśli taka będzie potrzebna. Burze z ulewami mogą się po południu pojawiać na południowym wschodzie Polski. Dla Podkarpacia i Małopolski wydano alerty drugiego stopnia. Spędził 2 miesiące na oddziale intensywnej terapii. Najsłynniejszy pacjent Wietnamu wrócił do rodzinnej Szkocji. Historię Stevena Camerona, pilota, który od marca walczył z koronawirusem, mieszkańcy Wietnamu śledzili z zapartym tchem. Steven Cameron był w Wietnamie pacjentem najciężej dotkniętym przez wirus i to w kraju, który zanotował niespełna 400 przypadków i ani jednego zgonu. Szczęście w nieszczęściu. Dzięki tej relatywnie niewielkiej skali pan Cameron mógł liczyć na maksimum uwagi ze strony lekarzy. A zresztą nie tylko. Informacje o jego stanie stały się jedną z głównych wiadomości w lokalnym radiu i telewizji. W pewnym momencie ze szpitalem zaczęli kontaktować się mieszkańcy. Chcieli być dawcami do ewentualnego przeszczepu płuc. Na szczęście okazało się to niepotrzebne, a teraz pan Cameron jest już w rodzinnej Szkocji. Choć dodajmy, jest go nieco mniej, bo stracił 20 kg. Jego nogi na razie nie do końca radzą sobie też z utrzymaniem reszty ciała. Teraz więc pan Cameron nieco odpocznie i przejdzie fizjoterapię. Przy okazji spróbuje pewnie ustalić, kto musi zapłacić część rachunku, bo o ile pobyt na intensywnej terapii pokryła ubezpieczalnia, to pozostaje jeszcze kwestia zapłacenia za pokój w innym szpitalu, gdzie pan Cameron dochodził do siebie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nazywa się NEOWISE, została odkryta w marcu i jest pierwszą tak dobrze widoczną kometą w tym roku. Na polskim niebie można ją obserwować jeszcze przez kilkanaście dni. Wystarczy lornetka lub prosta luneta. NEOWISE jest prawdziwą sensacją dla miłośników nocnego nieba, mówi astronom Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Najlepszy moment do jej obserwacji to godzina przed wschodem słońca. Trzeba jej szukać nisko nad horyzontem. Warto posłużyć się lornetką, wtedy widok jest niezapomniany. Warto wykorzystać te najbliższe noce w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Kometa będzie dosyć dobrze widoczna na polskim niebie. I warto się pospieszyć, ponieważ następna okazja do obserwacji NEOWISE będzie dopiero za 4000 lat. To był serwis Trójki. Jan Kałucki. Informacje sportowe. A na początku piłka nożna, bo za pół godziny rozpocznie się mecz między Legią Warszawa a Krakowią. Jeśli Legia wywalczy przynajmniej punkt, sięgnie po 14 w historii tytuł mistrza Polski. Co ciekawe, obie drużyny mierzyły się ze sobą kilka dni temu w Pucharze Polski. Wówczas górą byli zawodnicy z Krakowa, którzy wygrali 3-0 i awansowali do finału. Trener Legii, Aleksander Wukowicz, podkreśla, że wyciągnął wnioski z tamtej porażki. Będą zmiany w porównaniu z poprzednim spotkaniem. Fakt, że zagramy ten mecz przy naszej publiczności, co nam się za rzadko zdarza w ostatnim czasie. Cieszymy się, że będziemy przed własną publicznością robić wszystko i stawiać mocne starania do tego, żeby uczynić ten pragniony krok po mistrzostwie. Przeszliśmy bardzo dużo razem od początku tego sezonu. Myślę, że wszyscy po meczu będziemy mieli powody do radości. Trener Krakowi Michał Probierz nie przywiązuje zbytniej wagi do pucharowego zwycięstwa. Zarazem podkreśla, że nie znaczy to, by Krakowia miała dziś pomóc Legii w zapewnieniu sobie tytułu. Puchar to jest puchar, liga to jest liga i też zdajemy sobie sprawę z siły Legii. No, na pewno dojdzie im Lewczuk. No akurat no, zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. No, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudno na terenie w Warszawie, ale postaramy się sprawić niespodziankę. Początek meczu o 17.30. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo zakończyło się spotkanie w Fortuna pierwszej lidze. Pod Beskidzie Bielsko-Biała wygrało z GKS-em Jastrzębie 3-0 i jest już jedną nogą w ekstraklasie. A w Anglii z Premier League już oficjalnie spada Norwich. Kanarki przegrały z West Hamem aż 0-4. Teraz Formuła 1, bo za nami deszczowe kwalifikacje do Grand Prix Styrii. Najszybszy na torze był Lewis Hamilton. I na koniec bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Jack Charlton, jeden z najlepszych piłkarzy w historii angielskiego futbolu. Grał m.in. w Złotej Drużynie z 1966 roku. Był legendą Leeds United, a na przełomie lat 80. i 90. selekcjonerem reprezentacji Irlandii. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski, emocjonalnie wspomina Charltona. Kierował nieprawdopodobnie obrońcami. Przy tym no, był bardzo wysoki, ten głos miał donośny. Kierował grą defensywną całego zespołu. Jego się wszyscy słuchali, łącznie z bratem. Jego brat był bardziej takim ofensywnym pomocnikiem, strzelającym bramki. Natomiast Jackie Charlton był taką ostoją gry defensywnej reprezentacji Anglii podczas mistrzostw świata. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam m.in. mecz Legia Krakowia. Przypomnę, jeśli Legia zdobędzie punkt, sięgnie po mistrzostwo Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i noc pochmurne z przelotnymi opadami deszczu. Na południu i wschodzie jeszcze dziś padać będzie intensywnie i tam możliwe burze. Na razie od 17 do 28 stopni, nad ranem od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdarz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

To taka przypominajka na początek Astro Coast, czyli ich debiutancka płyta, ich zespół Suffer Blood. 10 lat minęło od wydania tej płyty i jeszcze będzie dzisiaj jedna płyta jubilatka do 19. Na pewno. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. Zapraszamy też na witryny facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i na moją prywatną. Tam są listy... listy obecności wirtualne wyłożone do podpisywania i proszę z tego korzystać oczywiście skwapliwie i hurtowo, ale nie będziemy liczyć, to nie są zawody. Jeżeli będzie długa lista i długa kolejka, będzie nam bardzo miło, a jeżeli trochę krótsza, też zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie pod najlepszy radiowy adres na świecie w budowie. I nie tylko przez te dwie sobotnie godziny. Oczywiście nasze strony domowe www.polskieradio.pl/trójka i Facebook Trójki też działają i są do Państwa dyspozycji. Nowość. To najpierw nowość, a później zapowiedź w takim bardzo dobrym, klasycznym stylu. Future Islands. Tak sobie myślę, że pewnie trzeba to będzie wypróbować na jakiejś autostradzie, ale oczywiście trzymając się zasad bezpieczeństwa, bo to najważniejsze. Future Islands for sure, ich nowy singiel. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak sobie patrzę na wirtualną listę obecności od Państwa. Wydłuża się. Bardzo za to dziękuję. Dziękujemy. Agnieszka z weekendowej Warszawy. Uciechów Mona. Pan Tomasz. Pan Tomasz napisał o konkurencji naszej. No i dobrze. I bardzo dobrze. Pozdrawiamy bardzo gorąco konkurencję. Ale zapraszamy też do trójki na Myśliwiecką 357. Pani Anna napisała pod Poznań. Leśny się melduje. Pani Marzena z Zelowa. Pani Iwona z Częstochowy. Karwina, uczytel kabinet. No właśnie w Czechach nas słuchają i bardzo serdecznie też za to dziękujemy i pozdrawiamy. Deszczowy Kraków Ewelina. Kacha napisała słuchamy. I Jolanta z Bogatyni. I proszę dalej się wpisywać. No właśnie zapowiedź. Zapowiedź, bo tak sobie kiedyś powiedziałem, przyrzekłem nawet, to chyba nawet na antenie, jak będą mieli się pojawić u nas w studiu albo w ogóle w radiu, to będziemy ich zapowiadać głosem tego artysty. A kocury skrzeczą, wrzeszczą. Tam cut screaming outside. To jest Roland Orzabal, czyli połowa duetu Tears for Fears, a ponieważ muzycy i Agnieszka Burcan, i Paweł Radziszewski, muzycy duetu Plastic, uwielbiają właśnie Rolanda, no to zapowiadamy ich wizytę w Trójce jego muzyką. Będą u nas po godzinie 18. Dandelion. Roland Orzabal z tej samej płyty, czyli Tomcat Screaming Outside. No jeszcze dzisiaj no wypadałoby na przykład zrobić im takie, o, dobre entree, na przykład Woman in Chains w takiej postaci, albo Goodnight Song, Played So Long, albo Wrong, tam było Played So Wrong. Tak jest, ostatni utwór na płycie Elemental Tears for Fears, kiedy Roland Orzabal już był właściwie sam w tym duecie. No i cóż, zobaczymy, ale na pewno będą, ponieważ ten powód ich wizyty jest bardzo ważny. Proszę Państwa, proszę zwrócić na to uwagę, co będziemy grali, zwłaszcza po godzinie 18 w wykonaniu duetu Plastic. Polski pop, polska myśl muzyczna, właśnie jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, moim zdaniem w ostatnich latach się kapitalnie rozwija i to, co oni zaprezentują, to, co zaprezentujemy jako prapremierę, to będzie najlepszy na to dowód. Naprawdę warto. Warto. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, czyli Plastic po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357. No a teraz 2020. Dirty Projectors. Once was a mystery, it's visible, visible, visible. I finally feel Closer you run, closer to daylight. Further you run, far away in the well and night. And I don't know why. And I don't know why. Closer so you run, closer to daylight. Further you run, far away in the well and night. Closer I come, closer to daylight. Farther it's gone, furrowed into the endless night. And I'll never find, and I'll never find. Mnie te dźwięki raz śmieszają, przyznam. Ale warto tej muzyki posłuchać. Zakręcona, pozawijana w 800 niekiedy, ale wartościowa zdecydowanie, z wielką wyobraźnią. Zapowiedzieli na 2020 rok wydanie 5 epek. Zespół Dirty Projectors, utwór Self-Design. Pani Dorota przed chwilą napisała: w końcu mam popołudnie dla siebie, Myśliwiecka, 357 i 20 kg porzeczek. Aha. No rozumiem. Za 27 minut jest 18. Strangers in my house. I'm przyznam się państwu do czegoś. Burę dostałem. Ale taką, że tam nie. Od pani Aleksandry napisała, że ona się nie zamelduje na wirtualnej liście obecności, bo ja Torunia jeszcze nigdy nie przeczytałem. Pani Aleksandro, z wielką przyjemnością czytam. W Toruniu nas słyszą. O, i pani Aleksandra nas słyszy w Toruniu. I pani Hanna na to odpowiedziała, że Głogowa też nie słyszała. Pani Hanno, Głogów, zgłaszam Głogów. Głogów nas słucha. To jest zespół Strangers in My House z Krakowa. Trzeba dawać im szansę, bo ta płyta, znaczy epka, oni tak sami nie wiedzą, czy to będzie epka, czy to będzie płyta, ale zapowiada się takim utworem, czyli The Other Home, naprawdę znakomicie. To teraz za 22 minuty jest godzina 18. Dziękuję państwu za korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Hidden by Ivy. Conversations during sleepless nights. I know that you're real. Your voice is around, but I enjoy the fact that I am alone with the rope hanging between us. Andrzej Turaj, Rafał Tomaszczuk. Tak, to z Polski rodem, chociaż niektórzy być może w to nie wierzą. Hidden by Ivy, ten duet tak się nazywa. Dużo go ostatnio było w ostatnich miesiącach, ale będzie jeszcze więcej, bo wiem, że państwo pięknie, przepraszam za określenie, łapią tę muzykę po drugiej stronie radioodbiorników. Płyta jest zatytułowana Inner. Autopromocja. Marcin Masecki w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury prezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce już dziś w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to przypomnijmy w takim razie ten adres za 17 minut 18. Myśliwiecka 357. Tak, to nasza miejscówka. Tutaj właśnie w Warszawie. Piotr Kordaszewski, to tak na wszelki wypadek podam i przypomnę, czeka na telefony od Państwa we wszelkich sprawach. Najlepiej, gdyby to były sprawy muzyczne. 22 i 7 trójek to numer do Piotrka i do trójki też. Jeżeli chodzi o kolejny utwór, no ja wiem, że to jest zespół, który najczęściej pojawia się w poniedziałkowe wczesne popołudnia w tonacji trójki, ale przyznam, jakoś tak w ostatnich długich miesiącach tego nie graliśmy, a ja się, co tu dużo gadać, stęskniłem. Great Adventure is Mine. Mitch, jak przyjedzie do Polski po raz kolejny, to tak mi się wydaje, będzie o czym rozmawiać. Ultravox, 1984 rok. Miłość jest wielką przygodą. Pan Marcin napisał: pozdrawiam pana motorniczego prowadzącego ten muzyczny tramwaj i wszystkich, którzy zasłuchani w dźwięki tym tramwajem podróżują. Sam nie wiem, skąd to skojarzenie komunikacyjne, ale dlaczego nie? Panie Marcinie, jak pan pisze o motorniczym, to od razu mi się przypomina tekst takiej piosenki z lat 80. z listy przebojów programu trzeciego. Pamiętam, jak Marek Niedźwiecki to po raz pierwszy zapowiadał i później był drugi raz i trzeci raz. Chyba jakiegoś szału ten utwór nie zrobił, ale jednak przez kilka dobrych tygodni się pojawił. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zabiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. No, i teraz konkurs dla Państwa taki bardzo szybki. Jaki to był tekst, jakiej piosenki? Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Umówmy się, że to taki konkurs bez nagrody. Zabawa. O, może w ten sposób. ATC-y, jeżeli już Ultravox, to bardzo proszę Bluszcz, ale tym razem z 2020 roku. Tylko podeślą kolejne swoje utwory ze swojej nowej płyty. Będą Państwo zadowoleni. Mars Volta to jest utwór, który jako pierwszy tę płytę zapowiada. No, może jako drugi, bo wcześniej jeszcze był cover grupy Manam, wyjątkowo zimny maj, tej piosenki właśnie. No i co? Okazało się, że ten tekst piosenki, który Państwu cytowałem, od razu Państwo napisali. Pan Bartosz na przykład. Kartka dla Waldka, zespół Mister Zup. Tak jest. Oczywiście, że tak. Dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. Płyta Jubilatka teraz przed nami, jej fragmenty. Wczoraj ten album skończył 20 lat. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we've fought for. Homes, places we've grown. somebody to lean on. Pamiętam te pierwsze single grupy Coldplay. Pamiętam pierwsze utwory grane, prezentowane na antenie tutaj w Polsce, w Trójce, 20 lat temu. Nikt z nas się wtedy nie spodziewał, że to no chyba w dosyć krótkim czasie stanie się gigant stadionowy. Myśleliśmy sobie, ale fantastyczny zespół z takimi pięknymi melodiami, ale że stadiony świata i to w ogóle takie duże wow będzie z tego, nikt chyba o tym wtedy nie myślał. Don't Panic, Coldplay, Parachutes. Wczoraj ta płyta skończyła 20 lat. Jeszcze jeden jej fragment teraz. I wanna live life and never be cruel. And I wanna live life and be good to you. And I wanna fly and never come down. Live my life and have friends around. We never changed, we no, we never left. I wanna live in a world and a house. I wanna live life and always be true. And I wanna live life and be good to you. I wanna fly, never come down, and live my life, and have friends around. Parachutes.